وهب المعري بلدا والبكري نسبا الشهير بابن الورد رحمه الله تعالى في لاميته وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. أنسمى الإمام وانزيا وبيتي وخمسين نموجة وكتابه كلامية وتغافل عن أمور ناجتيك غفلك na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Utaghafal najitie kughafilika au jifanye kughafilika. An umuri na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Innahu hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo. Innahu hakika hali wa shani, lam yafuz bilhamdi, hakufuzu kusifiwa. Lam yafuz bilhamdi, hakufaulu, hakufuzu kwa kusifiwa. Illa man ghafal, ila mwenye kughafilika na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa. Muallif rahimahullahu ta'ala anatuambia, narejea tena, watagafal an umurin, najifanye kughafilika na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa. Watagafal an umurin, najifanye kughafilika, kama vile hujaona wewe, jifanya kama vile hujajua, kujieka mbali ukajighafilisha na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa kwa sifa nzuri. Innahu hakika hali wa shani, hakika mambo yalivyo. Lam yafuz bilhamdi, hakufuzu kusifiwa. Illa man ghafal, ila mwenye kughafilika na mambo yasiyokuwa yenye kusifiwa, akaamua kuyaacha. Taghafal an umurin, innahu lam yafuz bilhamdi illa man ghafal. Kwa maana idhihirishe nafsi yako kughafilika, kuyaacha mambo yasiyosifiwa ambayo watu wameingia. Mtu amefanya jambo ambalo si zuri, ikiwa ujifanya kama vile wewe hukumuona, ukalipuuzia, kwa maana kwamba umeona umetokezea juu ya aibu ya mtu fulani, basi waipuuza. Yani adamu tilai ala aurati nnasi wa uyubihim, kutokutokezea na kuzisema sema aibu za watu, waziacha tu kama vile hujaona. Kwa sababu min husni islami almar'i tarkuhu ma la yani, katika uzuri wa Uislamu wa mtu ni kuacha kwake yale yasiyomhusu. Kwa hiyo huu ni wasia ameutaja al-Imam Ibn al-Ward, lakini lengo hasa ni kutofuatilia na kutaka kujua kwa undani aibu za watu. Na unaweza kujua jambo tumashie alipitisha kama vile wewe hukuliona. Fakullukum auratu walinasi al-sunu, nyote nyinyi ni aibu na watu wana ndimi. Haina maana kwamba watu wasiamrishane mema, wasikatazane maovu, au wasitasihiane katika kheri. La, si makusudio yake. Makusudio yake hapa ni tatabu'u al-aurat, tatabu'u al-aurat, kufuatishia aibu za watu na kasoro zao. Hutaweza kuishi na watu. Intajida aiban فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا, كما الفسيما مسماج وتك بحر الرمل. نانا نسمى نوان الإمام الحريري رحمه الله تعالى كتك ملحة الإعراب سما إن تجد عيبا وككوت عيب يوتي وكسور يوتي فسد الخلال ويزيب إلي كسور فالبني كسور فزيب ويوي جل من لا عيب فيه وحقيقة ومكوه وشاتك بيسا أمبايولي أمبايولي هنا عيب لنياك وعلى نامتكك متهول ويو أنا تهكوسي جنبه هيلو kwa kuwa watu hawasalimiki na kasoro hawakasalimiki na aibu lakini mtu atakapokuwa aona kwamba aibu ile anafanya israr katika jambo la kasoro na yeye wamuona kwamba pingine hajui madhara yake na hukumu yake basi iliyokuwa aula ni kumnasihi diache jambo fulani au kazunguka kwa mbali kutoa nasaha kwa ujumla ili mradi ujumbe ufike ama tatabu'u al-awrat hutasalimika wewe wala yeye na kuamrishana mema kupo na kukatazana maovu kupo lakini hata nyumbani kwako ikiwa kama mambo mengine hutayamezea kama unavyosema basi kila siku utakuwa wewe hapatakuwa ni fujo tu utaonekana ni mtu wa gubu gubu ni mtu kusema sema sana alalamika chakula gani hiki chakula taa kijaiva sio hapa paje tu chumvi mbona mjeka kile hivi mbona chakula kidogo yani wewe kazi yako ni kulalamika kila kitu unalalamika mimi nimeita nyama nyingi kama nini mbona mwezuko hizi tu hili ni gubu sasa sasa kuna watu wana tabia hizo kishaingia kwake ataanza kusema hili atakosoa atakosoa hili atakosoa lili atakosoa hili mpaka apitwe na usingizi halali leo watu wanasalimika huu. Sasa ile haifai ile. Wewe ukiona kitu kimekaa kama hale paki, mara nyingine utasema mbona kuna hiki, mbona kuna hivi, tambii tu. Ukakosoa tu hapo. Lakini ukiona tumashi. Unafumbia macho mambo mengine. Hivyo hivyo rafiki yako. Hivyo hivyo jirani yako. Hivyo hivyo hivyo hivyo. Kwa sababu hutapata aliyekamilika kwa asilimia 100 wala kwa asilimia 90 wala mambo hayatakwenda vile unavyopenda wewe kila mmoja ana mizaji yake mwingine apenda harufu hii mwingine hapendi hii basi ndivyo walivyo wanadamu kwa kasoro kama hizo unaweza kuzifumbia macho wakati mwingine usifanye tatabu'i aurat na unapoona basi ufanye kama vile wewe ukuona kama vile hujaona wasamehe ini za taghafur laysa yakhlu almar'u min diddin haipukani mtu na kinyume chake asema laysa almar'u laysa yakhlu almar'u haipukani mtu min diddin na aliyadhidi yani aliye kinyume wa in hawala al'azla al'uzlata ajapo akitaka kwa hamu ijapo akitaka kwa hamu kujitenga wa in hawala al'uzlata ijapo akitaka kwa hamu kujitenga fi ra'sil jabal kwenda katika nchi ya jabali ijapo akitaka kwa hamu kubwa kujitenga kwenda katika nchi ya jabali in hapa ni ghaia sio in shartia kwa hitaji jawabu inni ghaia yani anasema popote pale ulipo utakapokaa utakutana na upinzani utakutana na aliye dhidi yako wewe unataka hivi mtakufanya hivi ukisema hivi yeye aligeuza hivi mtu hataepukana na upinzani hata kama akitaka kwenda kuishi peke yake juu ya mlima huko yani hata awe nabii lazima atapata mtu ambaye ni dhidi atakupinga hakuna mtu aliyesalimika na upinzani na mtu wa dhidi yake popote pale ulipo kwa hiyo ukiingia kwenye biashara utakutana na watu kushindana na wewe ukiingia kwenye kilimo utakutana na watu kushindana na wewe ukiingia katika ufugaji hivyo hivyo ukiajiriwa kwenye kazi huko ndo hivyo hivyo, ukiingia kwenye kusoma hivyo hivyo, utakutana na watu ambao wako dhidi yako wewe. Wewe utakufanya hivi, yeye hataki ufanye au hataki ufanikiwe. Ukiingia kwenye da'wa ndo hivyo hivyo. Kwa la laisa yakhlu almar'u min dhiddi, haipukani mtu na kinyume chake au na dhidi yake. Wa in hawala, ijapo akitaka kwa hamu, al'uzlata, kuhama, fi rasi aljabal, au kujitenga kwenda katika ncha ya jabali, kwenye kilele cha mlima, hata kama akiwa ni nabii, kama anavyosema Allah, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal-jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhruf al-qawli ghurura. Na kama hivyo, vivyo hivyo tumejaalia kwa kila nabii adui, kila nabii tumemwekea adui yake, adui ambaye ni shayatini, shaytani wa kijini au wa kibinadamu, lazima utakutana na upinzani katika kila jambo. Basi hivyo fahamu namna hiyo, hata kama ukisema unaishi peke yako, basi pia pingine utakutana na wanyama watakao kufanya upinzani katika jambo lako. Wao wakimbia watu, kumbe huko kuna nyoka, watakukwaza tu. Kwa upinzani huko ndio anatuambia. Kwa hiyo hapa anatuambia kwamba tupate taslia sisi dhidi ya upinzani, au juu ya upinzani tunaopata, upate yani kujiliwaza kwamba huu upinzani ni sehemu katika maisha, kupata changamoto na mikingamo katika kazi, katika shughuli, katika kusoma ni sehemu katika maisha. Kwa hiyo unatakiwa wewe upambane. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifika kusema, ya rahamullahu akhi Musa, Allah tabaraka wa taala amrehemu ndugu yangu Musa, Musa ibn Imran, laqad udhiya bi akthara min hadha fa sabar, hakika aliudhiwa zaidi ya hivi lakini yeye alisubiri. Nabiullah Musa aliudhiwa kikweli kweli na wana wa Israeli, mpaka akamwambia, lima tudhunani, kwa nini mnaniudhi mimi? Yani walimuudhi kupita maelezo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alithibitisha hili kwamba rahimallahu akhi Musa, Allah amrehemu ndugu yangu Musa, laqad udhiya akthara min hadha fasabar, aliudhiwa zaidi kuliko hivi lakini alisubiri. Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hata manabii pia walikuwa wakipata upinzani, wakiudhiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameudhiwa sana. Kwa hiyo mwingine asiyekuwa nabii pia ataudhiwa. Kwa hiyo udhio ukupate katika jambo la kheri basi. Na lau mwanadamu asingekuwa na adui mwingine zaidi ya shetani, ibilisi, angemtosha huyo. Yatosha huyo kuni adui, lakini wako wengine katika wanadamu sasa. Wana ndimi za kusema na udhia wanaujua, na mtu apanga hasa akuudhi ili ukasirike. Sasa wewe omba kwa Allah tabaraka wa taala akupe kifua kipana cha kuweza kusubiri juu ya udhia wa watu. Na Allah amejalia katika hikma yake, yani kwa waja, kila wewe unavyojifanya, unavyojipa moyo na kujifanya kwamba wewe waweza kuvumilia, ndivyo unavyoweza. Yani ukijifanyisha pia waweza. Yani mtu akuudhi ufojifanya kama vile hujaudhika, yawezekana hiyo, na itaendelea hivyo mpaka itakuwa ni tabia yako. Hata mtu akiamua kukuudhi wewe muangalie tu wacheka. Alafu kitu kingine kizuri zaidi ni kwamba yule anayekuudhi ataka wewe uudhike ndio aone raha. Sasa kikuona wewe huudhiki, aumia yeye. Sasa aumia sana, kwa nini inakuwaje? Yani kama vile amepoteza muda katika kukusumbua wewe. Mtu anazungumza maneno, wewe ukasirike, alafu wewe haukasiriki. Sasa hili haliji, ni jambo kwanza taka taufidhi ya Allah, alafu pia vile vile taka kujifanyisha, kwa sababu ni tahallum, ni kujifanyisha hili mpaka wazoea. Kwa ila maneno ya watu yanaumiza, yanasumbua. Mtu mwingine anaweza kusikia neno kidogo tu asilale, kwa nini fulani kasema hivi, hapati usingizi, pressure zimekuja tayari. Sasa hutakiwi kwa namna hiyo, unatakiwa moyo wako utanue, ukubali kupokea mambo, ujifanyisha hivyo hivyo mpaka wazoea. Inakuwa ile maneno haya athiri kwa illa yasha Allah. Mil'ani nammam, muache mfitinishaji, wahjuruhu na muhame. Mil'ani nammam, muache mfitinishaji, mkondoka, mwepuke mfitinishaji. Mil'ani nammam, muache mfitinishaji, wahjuruhu na muhame, usikae naye. Fama balagha al-makruha, hawakufikisha makruhu, illa man naqal, ila mwenye kunukuu maneno, ila mwenye kuhamisha maneno. Fama balagha al-makruha, fama balagha al-makruha, hawakufikisha makruhu, yani mambo ya udhia yale, illa man naqal, ila mwenye kuhamisha maneno. Mil'ani nammam, yani utruki nammama wadaa. Aliposema wahjuru itakuwa ni tafsiru lima qablahu, ni tafsiri ya aliyokuwa kabla yake. Kwa hiyo muache mfitinishaji na muhame. Fama balagha al-makruha, hawakufikisha mambo ya kuchukiza ni makruhu, illa man naqal, ila mwenye kuhamisha maneno. Hawa ndio wanaofikisha mambo ya makruhu kwa watu, kwa maana kwamba mtu anachukua maneno hapa apeleka kwa huyu, lakini maneno ya kuharibu baina yao. Msikia ndugu yako alivyosema bwana, eti asema bwana wewe 1 2 3 anza kumhesabia yani. Ah, na ukisikia kwamba maneno haya mimi sikumwambia ila yeye tu, kwa nini nikasema maneno haya, kwa nini amwambie huyu, tayari unaingia kitu katika nafsi yako. Sasa wewe una wajibu. Sasa yeye asema hivi, kwa nini mimi simnifanyia hivi na hivi na hivi na hivi? Yeye amesahau. Yeye alikwenda hivi na hivi na hivi, wazungumza pale. Atachukua maneno haya, atarudisha yule kule. Ah, kaka yako akakasirika kweli kweli, asema hivi hivi hivi hivi hivi. Amekufanyia hivi na hivi, tayari kasharibu. Ah, ina maana vile yule msaada unasaidia yeye, ndio kafanya hivi na ndio asema hivi, atangazia watu. Ah, jambo lisharibika baina yao. Na pingine watu wasisemane milele mpaka waingie makaburini. Kwa nini? Kwa sababu ya namam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yadkhulul jannata namam, hata ingia peponi mwenye kufitinisha. Na pia imekuja qattat katika lafzi la Bukhari, la yadkhulul jannata qattat, hata ingia katika janna mfitinishaji. Yani hata ingia peponi pamoja na wenye kutangulia kuingia peponi, hata ingia peponi pamoja na wale sabiqin, na huenda akapita kwenye moto kwanza, kwa sababu ya namima. Namima ni jambo baya kabisa. Na ndio maana Yahya bin Aktham rahimahullahu ta'ala alifikia kusema an-nammam sharrun min as-sahir, mfitinishaji ni muovu zaidi kuliko mchawi. An-nammam sharrun min as-sahir, mfitinishaji ni muovu zaidi, ni shari zaidi kuliko mchawi. Li anna an-nammama ya'malu fi sa'ati, kwa sababu mfitinishaji anaweza kufanya katika kitambo kidogo, katika saa moja tu, ma la ya'maluhu as-sahiru fi shahr, kitu ambacho hataweza kukifanya mchawi mwezi mzima. Ataroga vyote atakavyoroga, atawanga vyote atakavyowanga, lakini asifikie uaibifu anaofanya mfitinishaji ndani ya saa moja tu. Atawatawanya na kuwagawa wote, utakuwa hamsemani na pingine watu wakauana. Vita havikutokea ila kwa sababu ya namam, mwenye kufitinisha, mfitinishaji. Watu hawakuuana ila kwa sababu ya namam. Bali hata wachawi wakati mwingine hutumia namima kufitinisha baina ya ndugu na ndugu, ili wapate biashara zao. Utakuja kuambia bwana babako akoroga, hii ni namima ya wazi. Mtu anambia bwana wewe usipate shida, mchawi wako uko nayo nyumbani kwako. Mchawi ni mama yako, atakumalizia watoto wako. Mganga akwambia hivi, Na usikia hivyo kitoka tu pale kutoka pale unatafuta kitu chako kwa kinoa kabisa au panga. Mama anarudia mtoto wangu mimi. Mimi namfanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Ndio utasikia watu wauwe mama zao, watukane mama zao, wapiga kwa sababu ya hawa. Nina mima ile ambayo ni mbaya kabisa. Ndugu akakatana kabisa ikawa hawasemani, hawasalimiani kwa sababu kaambiwa kwamba huyu amroga huyo. Ni jambo baya sana. La yadkhulul jannata qattatun, hata ingia peponi mfitinishaji. Kwa hizi ni tabia ambazo Waislamu watakiwa wazikimbie, waziache. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala na maneno mazuri pia. Katika huku kupenda kuna watu wengine wapenda kuletwa maneno ya fitna. Yaani ile maneno wayapenda sasa wao. Sasa anasema man naqala ilayka hadithan, mwenye kukuletea wewe, kunukulia maneno. Fulani kasema hivi na hivi na hivi, nimekaa mali fulani, wallahi vile fulani kasema hivi na hivi, kusema vibaya kweli kweli. Fulani na fulani pia kuchangia, wallahi vile. Akuletea habari. Huyo anayekuletea habari wewe, fa'alam annahu yanqulu ila ghairika hadithaka. Fahamu kwamba yeye pia anahamisha maneno yako kutoka kwako kuyapeleka kwa mwingine. Asubiri utasemaje? Atakayosema atayachukua, atahamisha pia kwa mtu mwingine. Fa'lam annahu yanqulu, fahamu ya kwamba na yeye atahamisha au anahamisha, ila ghairika, kwenda kwa asiye kuwa wewe, kwa mwingine, haditha kama maneno yako. Kwa hiyo mil'ani an-nammam, muepuke, muache mfitinishaji. Wahjuruhu, na muhame, msikane karibu, ni mharibifu huyo. Fama ballagha al-makruha, hawakufikisha makuruhu, mambo ya kuchukiza, illa man naqala, isipokuwa mwenye kuhamisha maneno. Dari jara dari injar wa in lam tajid sabran fama ahla an-naqal. Dari jara dar, mfanyie upole. Mwingine anasema mtwae pole. Dari jara dari, mfanyie upole jirani wa nyumba. Wa injara, ijapo akitenda uovu, wewe mfanyie upole tu jirani yako. Hata kama akikutenda uovu, wewe kuwa mpole kwake. Dari dari jara dari, mfanyie upole jirani wa nyumba. Injara, akitenda uovu, ijapo akitenda uovu. Wa illa mtajid sabra, na ukitupata subra, ukitoipata subra, ikiwa huwezi kuvumilia, fama ahala naqal, ni utamu ulioje wa kuhama, ni utamu ulioje wa kugura. Fama ahala naqal, ni utamu ulioje wa kugura, kwa maana vizuri sana, basi vizuri uhama tu, siwezi kuvumilia, ama tafuta mtaa mwingine wende kutana na majirani wema watu. Dari jara dari, mfanyie upole, yani latif jara dari, mfanyie upole. Walayin kalamaka ma'ahu, na fanya laini maneno yako pamoja na yeye. Injara alayka wa dhalamak, japo wakifanya uovu juu yako kwa kudhulumu. Kwa almudarat ni almulatafatu walinu alkalam, ndio mudarat hii. Dari kwa maana ya mudara, dara ilikana almudara, na hii katika alkhisal alhamida, inafahamisha kwamba mtu amefikia kiwango gani cha unyenyekevu. Allahu musta'an. Yasema mmoja katika majuzuu rajaz, inkarihta manzilan, ukichukia mahali, ukichukia nyumba, faduna katahawula, basi yeye lazimiana na kuhama, hama hapa. Wa injafaka sahibu fakumbihi mustabdilan, na akikuchukia wewe rafiki, basi kuwa kwake, yani mwenye kumbadilisha, tafuta rafiki mwingine. Lakini usitaki kulazimisha kwamba ukae hapo hapo. Faman ata fa marhaba wa man tawalla fa ila. Kwa hiyo hili nalo pia ulifahamu, ni katika hikma na kuishi na watu, kwa sababu hutampata mtu ambaye amekamilika 100%. Sasa fanya subra, ndio jambo kubwa la msingi. Kisha ubeti 55 tutakuja kuanza darasa ya kesho insha Allah. Anazungumzia masala ya watawala. Kwa ushauri mzuri sana jani bisultan, muepuke mtawala wewe. Wahdhar batshahu, na tahadhari mashiko yake. Sitaki kuingilia mambo ya watawala, wazungumza hiki wamsema huyu. La tukhasim man idha qala fa'al. Usitaki kuhasimiana na yule ambaye akisema ufanye, atakupiga, atakupiga kweli. Sitaki kugombana na mtu kama huyo. Kwa hili tutakuja kuanzia nalo kesho insha Allah. Janibi sultana wahdhar batshahu. La tukhasim man idha qala fa'al. La talil hukma wa innahum sa'alu raghbatan fika wa khalif man adal aw khalif man adhal. Inna nisfa an-nasi a'da'un liman waliya al-ahkama hadha in adal. Fahuwa kalmahbusi an ladhatihi wa kila kafayhi fil hashri tughal. Nasalullah lana wa lakum al-afiyah wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.